Նոյեմբերի 25-ը համարվում է հայոց պատմության կարևորագույն օրերից մեկը, քանի որ այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս եւ Արցախի հերոս Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Ամեն տարի այդ օրը պարտադիր նշում ենք Մարտունիում, քանի որ ինչպես գիտեք, Մոնտեն կրվել է հենց Մարտունու ինքնապաշտպանության համար, եղել է Մարտունու ինքնապաշտպանության հրամանատար եւ զոհվել է հենց Մարտունի համար մղված մարտերից մեկում։ Մոնտե Մելքոնյանը բացառիկ կերպար էր ողջ հայոց պատմության ընթացքում։ Եթե Արցախյան ազատամարտը լիներ ավելի մեծ մասշտաբի, կարծում եմ Մոնթեին ամբողջ աշխարհը կիմանար որպես հերոս, ինչպես նա իշխեց իր զորքը, ինչպես նա առաջնորդեց անձնական օրինակով, կարծում եմ բոլորը կխոսեին դրա մասին։ Գևորգ Սփյուռքահայության մակարդակով կարծում եմ ճանաչված դեմք է, և կարծում եմ նաև Արցախի պատերազմը նրան բերեց բացահայտման, միջև Արցախի պատերազմը շատերի համար Ավո կամ Մոնթե Մելքոնյան անունը գուցե անծանոթ էր, քիչ ծանոթ էր, իսկ Արցախի պատերազմ Մոնթեի ներկայությունը հանրահրչակեց իր անունը արդեն։ Մոնթեն իր ողջ կյանքի ընթացքում եղել է բացառիկ անձնավորություն։ Նա իր ուսումը ստացավ Բերկլի համալսարանում եւ 4 տարվա ուսման տևողությամբ կուրսը ավարտեց ընդամենը 2.5 տարում։ Ընդունվեց Օքսֆորդի համալսարան, բացառիկ տաղանդ էր Մոնթե Մելքոնյանը, տիրապետում էր 7 ունների, բայց նրա տաղանդը ավելի շատ նա օգտագործեց հայրենիքի ազատության համար, անգամ չխնայելով իր համար ամենաթանկը կյանքը, բայց Մոնթեն որպես անձնավորություն բացառիկ էր ամեն հարցում, թե գիտության, թե ազնվության, թե բոլոր բնորոշ լավ հատկություններով, որը կարող է մարդը իր մեջ ունենալ։ Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 60-ամյակը մենք այս տարի որոշել ենք նշել ոչ մեկ օրում։ Կայացել են արդեն շախմատի մրցություններ, սպորտային մի քանի իրադարձություններ, որոնք հենց նվիրված են Մոնթե Մելքոնյանի 60-որ տարեդարձին։ Այսօր նոյեմբերի 25-ին ժամը 11-ին ծաղիկներ դրեցին Մոնթեի արձանի մոտ, որից հետո տեղի ունեցավ փոքրիկ ցուցադրություն Մոնթեի իրերով եւ հուշ ցերեկույթ նվիրված Մոնթե Մելքոնյանի 60-ամյակին։ Սրանով միջոցառումները չեն եզրափակվել, վելու դերքան կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության եւ մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության հետ համատեղ ծրագրեր, որ ավագ դպրոցներում պետք է անցկացվեն արիության դասեր, ինչպես նաեւ կա ծրագիր, որտեղ ամբողջ հայությունից պետք է հավաքվեն հետաքրքիր ինչ որ նոր նյութեր, որոնք կապված են Մոնթե Մելքոնյանի հետ, եւ այդ ողջ հավաքված նյութերը, ինֆորմացիան պետք է տրամադրվեն Մարտունու թանգարանին։ Գևորգ, իսկ արիության դասերը ինչպես պետք է կազմակերպվեն։ Հանրապետության Միության բոլոր ավակ դպրոցներում համագործակցելու ենք Ազատամարտիկների Միության հետ, Մոնթեի մարտական ընկերներից մասնակցելու են Արիության դասին, ինչպես նաև այդ դասին պետք է համառոտ կենսագրական տվյալներ ներկայացվեն աշակերտներին, որպեսզի նրանք ավելի լավ ճանաչեն Մոնթեին, ոչ թե որ նա ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին, այլ թե իրականում ինչպեսին է Մոնթեին, ինչ պիտի նրանից սովորենք։ Տեսաֆիլմ եւ նրա մասին հուշեր, որոնք կարծում եմ շատ կհետաքրեն եւ հայրենասիրություն կսերմանեն ավագ դպրոցների աշակերտների մեջ։ Հայրս Մոնթեի մարտական ընկերներից էր եւ երբեմն մեր տուն էր հաճախում նաեւ անկեղծ ասած գիտակցական տարիքում նրան չեմ հանդիպել, բայց ցնողներս պատմում են, որ մի քանի անգամ եկել է մեր տուն եւ ես նույնպես նրան տեսել եմ, բայց եթե համարենք, որ 93 թվականի հունիսի 12-ին վերջացավ Մոնթե Մելքոնյանի կյանքը դասխալ կլինի, այսօր Մարտունու հրապարակում տեղադրված է Մոնթե Մելքոնյանի արձանը, որը մարտունեցիների համար ամենակարևոր տեղն է, երևի չկա այդպիսի մարտունեցի, ով այդտեղ թեկուզ լուսանկարված չլիներ եւ չզգար Մոնթեի հենց ներկայությունը, հոգեոր ներկայությունը իր կողքին։ Նրա մասին հիշողությունները այդքան դեռ չեն հնացել ավագ սերնդի մոտ, այսինքն այսօր մենք երջանիկ ենք երիտասարդներով, որ նրա մասին իրական դեպքեր են պատմում մարդիկ, ովքեր հենց նրա կողքին են եղել։ Կան նաև նկարահանված մի շարք տեսանյութեր, եթե ասեմ միանշանակ ընդունեցին Մոնթեի գալը, դասխալ կլինի։ Մոնթեն եկավ այդ ժամանակ Մարտունիում մի քանի առանձին խմբեր կային, ովքեր փոքր հաջողություններ էին ունեցել մինչ Մոնթեի գալը, և նրանցից ամեն մեկը ուզում էր, որ հենց ինքը առաջնորդեր Մարտունու ինքնապաշտպանության մարտերը, սակայն երբ Մոնթեն եկավ, նրան ասացին, որ դու ուրիշ տեղից եկած ես, դու ինչպես կարող ես գալ եւ մեզ ասել, բայց նա իր նվիրումով, իր անձնական օրինակով, իր մտքի իմաստության մեծության շնորհիվ կարողացավ ղեկավարել Մարտունու ինքնապաշտպանությունը։ Վազգեն Սարգսյանի իր հուշերից մեկում Մոնթեին այսպես է բնութագրել, որ նրան հայտնի բոլոր հրամանատարները իրենց զորքը իշխել են սիստեմի ատամնանիվներով, վախի մթնոլորտում եւ այլն եւ այլն։ Ըստ Վազգեն Սարգսյանի, Մոնթեին այն կերպարն էր, որ իր զորքը իշխեց ազնվությամբ։ Նա նույնիսկ համեմատություն արել, որ Գորկին փչացրել էր իր դանկոյի սիրտը ստեղծագործությունը, քանի որ այդ կերպարին ավելի շատ համընկնում էր Մոնթեին։ Մոնթեի մասին լեգենդներ են պատտվում, բայց այդ լեգենդները իրականություն անեն։ Այն մեզ թույլ է տալիս վստահություն ունենալ, որ մեր բոլոր հերոսները իրականում եղել են, որ Տիգրան Մեծը առասպել չէ, այլ եղել է իսկապես ծովիստով Հայաստանի արքա, որ Վարդան Մամիկոնյանը կարողացել է քիչ զորքով իրեն մի քանի անգամ գերազանցող պարսկական բանակի դեմ դիմադրություն կազմակերպել, և մեր բոլոր հերոսների նկատմամբ Մոնթեն իր օրինակով հավատներ շնչեց, որ իրականում նրանք եղել են։ Դեռ ողջ են այն մարդիկ, ովքեր նրա հետ կրվել են, և նրանք գրեթե նույնն են պատմում, այսինքն տարբերությունները այնքան շատ չեն, իրականությունից այդքան հեռու չեն։ Երբ պատմում են, կարծում ես, որ լեգենդ է, բայց 1, 2, 3, 4 անգամ լսելով այդ նույն պատմությունները, արդեն համոզվում ես, որ այն ամեն ինչ արել է Մոնթեն իսկապես հերոսություն է, այլ ոչ թե լեգենդ։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Արցախի բանակը ուներ ընդամենը 8 տանկ։ Երբ պատերազմը ավարտվեց, մենք արդեն 45 տանկ ունեին։ Մնացած բոլոր տանկերը մեր ժողովուրդը վերցրել էր թշնամուց։ Մոնթեն անսարք վիճակում գտնվող զինտեխնիկան չէր թողում, որպեսզի լրիվությամբ շարքից դուրս հանեին։ Նա ասում է, որ դա մենք կբերենք մեզ մոտ, կվերանորոգենք և անպայման այն կուղենք դեպի թշնամին։ Նա անգամ կատակով ասում էր, որ ԼՉԲ-ի լավ նախագահ է, նա մեր ժամանակին մատակարարում է մեր զինամթերքը։ Անգամ մեկ փամփուշտը Մոնթեի համար մեծ կարևորություն էր։ Նրա հասակակիցները պատմում են, որ մի անգամ իր զինվորներից մեկը ինքնաձիգով նապաստակ է խփել, և Մոնթեն ժղայնացել է նրա վրա, ասել է, որ մեկ փամփուշտը մեկ թուրքի կսպանե, մեկ թուրքից հնարավոր է, որ 3 երեխա ծնվի, այդ 3 երեխայից դեռ թոռներ, ծոռներ պիտի ծնվեն, և այդպես նրան սաստեց և վերջում հումորով ավելացրեց, և վերջապես ինչ մեղք ուներ այդ անմեղ կենդանին։ Նա զինամթերքի քչությունը այդպես ծանր չէր տանում, պարզապես ցանկացած պլան, ցանկացած գործ իրականացնելիս ցույց էր տալիս, որ թեկուզ սուղ միջոցներով, բայց այդ միջոցները նպատակային օգտագործելով կարող ես հասնել հաջողության, որը նաև ապացուցվեց արցախյան գոյամարտում, արցախյան ազատագրական պայքարի ժամանակ։ Առաջինը, որ կցանկանայի շեշտել, դա ազնվություն է։ Եթե հարցնեիք մեկ բառով, միանշանակ առանց մտածելու կասեի ազնվություն։ Երկրորդը դա նրա հաղթանակի հասնելու ձգտումն է, որ նա պետք է անպայման հաղթի, և երրորդը, կարծում եմ, առաջնորդն է։ Առաջնորդը, կարծես, ամեն տեղ մարդիկ հասկանում են առաջինը, բայց նախ մարդ պետք է իր մեջ ունենա ազնվություն և հաղթանակի հասնելու նպատակ, որպեսզի կարողանա առաջնորդի։ Ազնվություն, հաղթելու ձգտում և առաջնորդություն, այս երեք բառերով կնկարագրեմ Մոնթեին։ Բերդաշենի դպրոցն է անվանված Մոնթե Մելքոնյանի անվան, Մարտունի մանկապարտեզներից մեկը, նաև մեր Մարտունու ֆուտբոլի թիմը ԱՎՈ-ը կոչվում, թիմի անունը հենց ԱՎՈ է։ Կարելի ասել, ինչ իրադարձություն տեղի ունենում Մարտունում, փորձում ենք ԱՎՈ-ի հետ մեկտեղ անել։ Օրինակ, վերջերս հիմնված Մարտունու երիտասարդական խորհրդի կարգախոսներից մեկը ազնվություն նպատակ հաղթանակ, մեկը հենց Մոնթեի կերպարի համահունչ ենք դրել, և բոլոր իրադարձությունները, նույնիսկ նռան փառատոնը, երբ անցկացրեցինք պողակների միջև մրցույթում, Մոնտե Մելքոնյանի անվան մանկապարտեզը իրենց տաղավարը փորձեց ներկայացնել Մոնտեի շնչով կար լուսանկար, որտեղ պատկերված էր Ավոն նորը ձեռքին։ Մարտունիում հնարավոր չէ տեսնել մի միջոցառում, որտեղ Ավոյին մասն դարձրած չլինեին։ Այդ ամենը, կարծում եմ, նպատակ ունի, որպեսզի մեր գալիք սերունդը, մեր երիտասարդները դաստիարակվեն, կյանքում ապրեն, առաջնորդվեն Մոնտեի գաղափարներով։